นที่ตกอยู่ตรงนั้นฉันว่ามันไม่เข้าใจว่ามันทำให้คิดถึงแค่ไหนคำที่ไม่เคยได้บอกไปเพราะฉันยังเก็บไว้ข้างในกับคำถามมากมายข้างในนี้ก็ยังคงสงสัยว่าความคิดถึงเธอนั้นมีใช่ไหมก็เหมือนว่าเธอไม่ได้คิดอะไรหรือว่าเธอมีใครอยู่แล้วในนั้นก็เหมือนว่าเธอไม่ได้คิดมากไปถ้าว่าเธอไม่มีใจฉันก็คงต้องถอยไปคิดเพียงเธอมาอยู่ในตอนที่ฝันก็รู้อะไรบ้างไหมว่าคิดถึงเธอเท่าไรแต่ฝนไม่เคยจะหายไปก็ยังคงสงสัยว่าความคิดถึงเธอนั้นมีใช่ไหมก็รู้ว่าเธอไม่ได้คิด I'm not the only one.